Spieszcie się! W salonach Volkswagen Samochody Dostawcze ruszyła wyprzedaż rocznika 2025. Teraz legendarny Transporter z ratą od 870 zł netto miesięcznie oraz inne modele Caddy, Crafter i Amarok w najlepszej ofercie wyprzedaży rocznika 2025 z 5-letnią gwarancją producenta. Szefowo, jesteśmy z dostawą korzyści. Gdzie zostawić? W salonach Volkswagen Samochody Dostawcze. Wyprzedaż rocznika 2025 ruszyła. Nie czekaj! Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl. RTV Euro AGD. Black Friday Weeks. Obniżki na tysiące produktów. Ekspres ciśnieniowy Siemens EQ6 Plus. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2899 zł. Taniej o 400 zł. I do maja nie płacisz. 30 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 17 listopada. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już 10 minut po 17. Trzecia strona medalu. Dobry wieczór Państwu. Niby leniwa jesień, a w sporcie jednak dzieje się bardzo dużo, by nie powiedzieć jeszcze więcej. Przez najbliższe prawie 2 godziny spróbujemy podsumować ciekawostki. Kłaniamy się. Dariusz Urbanowicz i Adam Malecki. Odliczamy czas do zimowych igrzysk w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. Attaché olimpijskim reprezentacji Polski został wicemistrz olimpijski w kolarstwie Czesław Lang, któremu zima wcale nie jest obca. Na nartach biegowych jeszcze z Józefem Łuszkiem biegaliśmy po 20-30 kilometrów. Kiedy się wybraliśmy na Kasprowy na nartach biegowych, jeszcze to były takie drewniane narty. Pod górę weszliśmy, ale zjeść z Kasprowego na nartach biegowych. Jak zaczęliśmy zjeżdżać, to z 25 zawodników żadne narty nie przyszły całe. Wszystkie łamane, tu gdzie są buty. No, będzie trochę przygód. Zjeżdżałeś z Kasprowego? Na krechę może? Na biegówkach nie biegłem. Igrzyska olimpijskie kojarzą się nam wszystkim ze sportem czystym w idei olimpijskiej, a w USA natomiast szykują się igrzyska dla dopingowiczów. Inicjatywa, która tak naprawdę polega na tak zwanej wolnej Amerykance, czyli sportowcy mogą zastosować wszystko, zażyć jakiekolwiek substancje tylko po to, żeby pobić jakiś rekord, rekord świata, czy pobiec szybciej, czy zdobyć $1 milion nagrody. Posłuchamy opinii na ten temat. To jest kontrowersyjne wydarzenie z polityką niestety w tle, a będziemy rozmawiać m.in. z Witoldem Bańką. Wybierzemy się z mikrofonem na Mistrzostwa Polski Amatorów w boksie, a tam nie ma miękkiej gry. Fajny przeciwnik, bo twarda głowa, fajnie stawiał opór, bił się, nie faulował, wszystko z szacunkiem. Tak jak ten sport zresztą powinien wyglądać. Pięknie powiedziane. Zabrzmi gonki, to nie jeden. Kolarze przenieśli się z szos na trasy przełajowe, a my porozmawiamy z fizjoterapeutą wielu grup zawodowych, który za światowym peletonem jeździ od 16 lat. Łukasz Dudała nas odwiedzi. Nie zabraknie ciekawostek. Taka błahostka, pół godziny później wyjazd z hotelu, czyli pół godziny dłużej w łóżku czy odpoczynku kolarza w hotelu na wyścigu 21-etapowym, czyli który trwa 21 dni, to robi kilka ładnych godzin, czyli ta regeneracja jest też bardzo potrzebna. I potem po opaleniźnie się poznaje, kto jest z peletonu, prawda? No i kto trenuje. I kto trenuje, właśnie. Nie zabraknie też wieści bieżących z aren sportowych, bo trochę się dzieje na boiskach i parkietach. Sprawdzimy, co słychać na stadionach europejskich, a także gdzie zimą spędzi, gdzie zimę spędzi sam Lionel Messi. No jeśli Państwo mają jakieś ciekawostki sportowe, którymi chcieliby się Państwo z nami podzielić, albo około sportowe, proszę dzwonić, nie wahać się, numer oczywiście ten sam, 2 2 7 3. Dobrze, to teraz najważniejsze informacje ze świata i z kraju. To krajowe piłkarskie boiska ekstraklasy. Grają na całego, to już 15. kolejka. Zakończyły się mecze w Warszawie i Kielcach. Legia przegrała 1-2 z Termaliką Brukbet Nieciecza. To na pewno jest niespodzianka, a może przegrała, nie jest to niespodzianka. I to jak? W 94. minucie decydujący gol dla Termaliki. Korona 1-4 przegrała z Rakowem Częstochowa. O 17.30 Pogoń Szczecin zagra z Jagiellonią Białystok, a o 20.15 na zakończenie kolejki, bo potem już przerwa reprezentacyjna. Arka Gdynia zagra z Lechem Poznań. Za chwilę gość piłkarski, więc porozmawiamy o tym wszystkim, co się dzieje i co się będzie działo w czasie najbliższym. W pierwszej lidze Odra Opole ograła Górnika Łęczna 3-1. Śląsk Wrocław przegrał 2-3 z Polonią Bytom. Grają od 17:00 GKS Tychy z Pogonią Grodzisk Mazowiecki. Ciekawie dziś będzie także w ligach zagranicznych, szczególnie w Premier League. Będziemy obserwować to, co będzie się działo w meczu Manchesteru City z Liverpoolem. To od 17:30. A pod naszymi krajowymi koszami ekstraklasowymi Arka Gdynia okazała się lepsza w derbach Trójmiasta od Trefla Sopot. Było 85-83. W meczu dzików Warszawa z MKS-em Dąbrowa Górnicza trwa czwarta kwarta. I MKS prowadzi 89-85 spieszę z pomocą. Za niespełna pół godziny, nie wiem czy jest pierwszy gwizdek, pierwszy rzut w górę w meczu za Stalu Zielona Góra z broniącą tytułu Legią Warszawa. Tak, a w plus lidze siatkarzy Bogdanka Lok Lublin gra ze Skrą Bełchatów. Skra prowadzi 2-1 w setach. Trwa set czwarty. I co tu się dzieje? 23-21 prowadzi Skra Bogdanka Lok Lublin, więc wszystko wskazuje na to, że rozstrzygnie się wszystko. W tajbreku o 17.30 zagrają Norwid Częstochowa ze Ślepskiem Malow Suwałki. No, ze Suwałk to chyba wszędzie daleko mają, jak mają jechać na wyjazd. Szczypiorniści Wybrzeża Gdańsk podejmują Piotrkowianina Piotrków Trybunalski. Mamy wynik? Mamy, już sprawdzam. Popędziliśmy z tymi tematami. Jest 29-15. Wybrzeże gromi Piotrkowianina. Co na to Robert Grzędowski? Wierny kibic. Wcześniej 27 trójek. Tak. Wisła Płock wygrała na wyjeździe z KPR-em legionowo 33-21. W tenisie wczoraj pani zakończyły zmagania w Mastersie. Wygrała Jelena Rybakina, która w finale pokonała Renę Sabalenkę. Dziś rozpoczął się finałowy turniej ATP mężczyzn. W pierwszym meczu Hiszpan Carlos Alcaraz pokonał 7-6-6-2 Australijczyka Alexa de Minora. O 20.30 zagrają Niemiec Aleksander Zwieriew i Amerykanin Ben Shelton. Na starcie zabraknie Nowaka Dżokowicza, który wczoraj wygrał w Atenach i jednocześnie ogłosił, że w Turynie nie pojawi się z powodów zdrowotnych. W jego miejsce wskoczył ten, którego Dżoko pokonał w finale, czyli Lorenzo Musetti. Ku ucieszy widowni w Turynie. No tak, a on jest z Turynu właśnie? Czy nie, po prostu ale jest Włochem. Tak, oni zawsze wszystkim porówno, tak? Kibicują. Wszystkim kibicują. Tak, to jest piękne. Włochom. Kibice motoryzacji, a Formuły 1 w szczególności wiedzą, że o 18 rozpocznie się wyścig w São Paulo z pole position. Po Grand Prix Brazylii pojedzie Brytyjczyk Lando Norris z McLarena, a z alei serwisowej ruszy Max Verstappen z Red Bulla, u którego wymienili jednostkę napędową. W Mistrzostwach Świata Motocykli, czyli MotoGP, przedostatnią rundę wyścig o Grand Prix Portugalii na torze Portimao wygrał Włoch Marco Bezzecchi. Tytuł już wcześniej zapewnił sobie Hiszpan Marc Marquez. Właśnie, to już takie ściganie trochę o pietruszkę, prawda? Bo no już jeszcze kilka kolejek, już kilka pozostałe miejsca. W rajdach samochodowych jechali w Japonii, gdzie wygrał nie kto inny jak Sebastian Ogier. Była to przedostatnia runda Mistrzostw Świata WRC i w ostatniej w Arabii Saudyjskiej Francuz będzie walczył o 9 w karierze tytuł mistrzowski. Estończyk Ott Tanak przy okazji zapowiedział, że w przyszłym sezonie odpocznie od rywalizacji ze względów rodzinnych. Może pojedzie w jakichś poszczególnych rajdach, natomiast na pewno całego sezonu nie przejedzie. No i przypominamy, że wczoraj wicemistrzem świata w wyścigach World Endurance Championship został Robert Kubica. Zespół EAF Corse, którego kierowcą jest Polak, zajął 5. miejsce w ostatniej rundzie w Bahrajnie, no i zapewnił sobie 2. miejsce w najbardziej prestiżowej kategorii Hipercar. 22:07 trójek to telefon do nas. Czekamy na Państwa głos sportowy. Dariusz Urbanowicz już tańczy, ja też się rozgrzewam, no a za chwilę siwo. Będzie i o Legii, o reprezentacji, o piłce nożnej. Tomasz Sokołowski będzie naszym gościem. Walks fairly down the street with the brim pool way down low. Ain't no sound but the sound of his feet. Machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, the bullets rip to the sound of the beat, yeah. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone, and another one gone. Another one bites the dust, yeah. We're gonna get you too. Another one bites the dust. How do you think I'm gonna get along without you when you're gone? You took me for everything that I had and kicked me out of my own. Are you happy? I'm satisfied. How long can you stand the heat? I'm in the way the bullets freeze. Still trying to beat. Look out! Another one bites. Another one busts the dust. Ow! Another one busts the dust. Hey, hey! Another one busts the dust. Tomasz Sokołowski jest naszym gościem piłkarskim. Witamy cię bardzo serdecznie. Dzień dobry. Piętro wyżej. Właśnie, no bo Werdecu, tak. Tak. Radio dla ciebie. Komentowałeś mecz Legii Warszawa z Termaliką Brugge. I cały czas twierdzisz, że dzień dobry. O co chodzi? No tak, a jest ciemno. Natomiast powiedzmy, że jesteś byłym reprezentantem Polski. Dla reprezentacji strzeliłeś jedynego gola, jak mówisz, z Cyprem. Tak. Jesteś mistrzem Polski z Legią Warszawa. Zdobywaliście też tak Puchar Polski, także... Puchar Ligi. No był taki puchar rzeczywiście. Tak. Był taki chyba jeden z ostatnich, żeśmy zdobyli, ale to chyba było, też było w tym roku mistrzowskim, gdzie właśnie zdobyliśmy Puchar Ligi 2002 i Mistrzostwo Polski. Ale do Korei i Japonii nie załapałem się. No na Mistrzostwa Świata. No i żałujesz pewnie, że finały Pucharu Polski nie były rozgrywane na Narodowym wtedy. No na pewno to też, bo finał był w 97, żeśmy zdobyli go, graliśmy bodajże na UKS-ie. Na UKS-ie jeszcze wtedy. A, to ciekawe wyjazdy były na widzę. Ciekawie dzisiaj też było przy Łazienkowskiej. Co się dzieje z Legią? Powiedz, czy to jest już większy kryzys, czy nowy trener, który, no, jeżeli nie zostanie, nie dostanie szansy Iñaki Nastis na prowadzenie, powiedzmy, do zakończenia rundy Legii. Czy nowy trener, nowa miotła może tę sytuację zmienić, czy jednak problem jest głębszy? Granie co 3 dni to też ma swoje wymogi. Jak ktoś z Państwa oglądał może ostatnie te spotkanie czwartkowe z Celie, też nikt nie dawał szans, a Legia zagrała jedno z lepszych spotkań pod względem kreowania sytuacji, przebiegu spotkania, dominacji na boisku, ale jeszcze jest coś takiego, że trzeba pewne sytuacje wykorzystywać i to Legii się nie udało, a błędy, które były w defensywie, jak mandra, powracają, są i będą, tak jak w dzisiejszym spotkaniu, które może sobie omówimy, i to jest bolączka Legii w tym sezonie, że sobie nie radzi. A tak jak dzisiaj w dzisiejszym spotkaniu z Termaliką, dobra defensywa, dobry pomysł na Legię pokazuje to, że nie trzeba mieć nie wiadomo jakich zawodników o jakichś umiejętnościach, a wystarczy dyscyplina, której Legii brakuje nie tylko w tym meczu dzisiejszym, ale i w każdym. Ja mam takie jeszcze z swego czasu, jak ja grałem i trenerała Bogusława Kaczmarka, takie powiedzenie, jeżeli nie bierzesz udziału w akcji ofensywnej, no to co, ustawiasz krycie. I to jest, piłka nożna nie zmieniła. Jeżeli ktoś nie bierze udziału, to po prostu patrzy, co jest, żeby później nie jak się pali gasić, tylko wcześniej, bo jak już się pali, to już trzeba dobytek ratować. I często jest tak, że tak jak w dzisiejszym spotkaniu, przy ostatniej akcji, Augustyniak wraca, dwójka obrońców, a powiedzmy, że Legia straciła gola w doliczonym czasie gry w ostatniej chwili. Dokładnie. Dwójka obrońców jest Kamil Piątkowski, jest Steve Kapłady. Augustyniak biegnie za zawodnikiem przez połowę boiska. Wiadomo, że tam przegrał już pozycję, już tam na oparach, chociaż wszedł na boisko. A czterech zawodników z Termaliki. To jest nieodpowiedzialność, to jest, nie wiem, można użyć i kryminał w takich sytuacjach. Ja wiem, że gonisz wynik, chcesz wygrać, ale też są pewne zasady, których nie możesz złamać. No i co później, że bolejesz, że przegrałeś, że chciałeś wygrać, grałeś do końca, ale nieodpowiedzialność w tym momencie. No, tak, bo Legia cisnęła bardzo mocno. Posiadanie piłki 70% tylko, to ja wiem, ale też tych kreowania sytuacji do Legii przychodzi strasznie ciemiężnie. Współpraca z zawodnikami poszczególnymi. Gdy jest dobra obrona, gdzie jest szczelna obrona, to Legia nie ma zawodników takich kreatywnych, że w trójkę potrafią na szybko rozegrać, potrafią dobre decyzje, albo zawodnika, który potrafi co najmniej zrobić przewagę, czyli wygrać z jednym, z dwoma zawodnikami. Ostatnio Krasniki dał taki sygnał, że coś tu by było, ale to już mamy 14 kolejkę plus Ligę Konferencji i dać znać sygnał w ciągu dwóch, trzech ostatnich meczów to trochę... Nawet 15 już. Nawet 15 to też troszeczkę późno, ale lepiej późno niż wcale. No dobrze, ale powiedz odpowiedź na moje pytanie, czy w takim razie nowy trener mógłby tę rzeczywistość zmienić, czy dałbyś na przykład szansę Astizowi, żeby jednak poprowadził drużynę? Pytanie, co Astiz ma wspólnego z tą ostatnią akcją, no bo to są jakieś pryncypia, to oni zawalili. Dlatego mówimy o piłkarzach. Tak, zgadza się, tutaj ale odpowiedzialność zawodników dalej jest i którzy, jak to się mówi, czy ja jak będąc trenerem, przychodząc do klubu, to ja mówiłem, panowie, jestem dzięki wam. Bo wy żeście zwolnili poprzedniego szkoleniowca. I dzięki wam tu będę pracował, albo nie będę pracował. I tak jak wiecie, tak jak jesteście, akurat jesteśmy teraz w Trójce, jeżeli przychodzi nowy szef, to potrzeba czasu, zrozumienia, zapoznania się i tak dalej. Gdzie, co, gdzie leży, żeby to lepiej wyglądało. I tak samo jest, przykładając to na piłkę. My oglądamy produkt finalny, czyli mecz. I możemy się do tego produktu, co oni robili wcześniej z Ardonesku, że to nie funkcjonuje i takie, czy tacy zawodnicy, którzy później przychodzili i brakuje zgrania i dobór zawodnika przez trenera, no dużo rzeczy jest takich, które gdzieś, kto przychodzi to ogląda, czy w telewizji ma obraz, że to gdzieś nie funkcjonuje, ale też potrzeba pewności w tym wszystkim, a pewność się uzyskuje poprzez wyniki. Oczywiście. Może wróćmy do tego, co działo się w czwartek, bo Jagiellonia Białystok grała w pucharach, Raków Częstochowa i Lech Poznań, no i chyba najbardziej spektakularna ta porażka Lecha Poznań, szczególnie, że prowadził 2-0 z Rayo Vallecano. Jak postrzegasz teraz te występy polskich drużyn w europejskich pucharach? Znaczy, bywało lepiej, ale nie jest najgorzej. Okej, ale wszystkie mają nawet to, że Legia tylko ma 3 punkty. Oczywiście przy lepszym graniu to mi się wydaje 9 punktów to jest takie, że jesteś w stanie zdobyć je, patrząc z kim gramy, jak gramy, żeby awansować do dalszej fazy tej pucharowej, tak? I czy któraś z tych drużyn ma większe szanse, żeby zagrać od ćwierćfinału? Oczywiście, ale musisz punktować. Czy Raków u siebie wygrywa, a sukcesywnie gdzieś te remisy. Jagiellonia teraz dołożyła jakąś małą cegiełkę, bo wygrywa na 110 minucie bodajże. Lech, tak jak wspomniałeś, 2-0, oczywiście grasz... Fajnie wyglądała ta gra Lecha. Tak, ale no to też właśnie nawet ta ostatnia akcja, gdzie oni dostali... Błędy indywidualne. Dokładnie, dostali bramkę na 3-2, gdzie dosłownie no musisz przewidywać, że będzie zagranie dobre, a są zawodnicy, że zagra ci na 40-50 metrów i później wjedzie do bramki i dogra i strzeli, tak, że musisz być skoncentrowany. No i tutaj nie ma wyjątków, czy grasz w ekstraklasie, tak samo jak dzisiaj Legia nieodpowiedzialnie się zachowała, tak samo i defensywa Lecha, że stracili gdzieś tą bramkę, gdzie mieli wynik, ale tak to jest taka piłka, że dasz przeciwnikowi palec, gdzieś złapie się na karuzelę i ty możesz z niej spaść szybko. Czy patrząc na po 15 kolejkach na ekstraklasę, masz wrażenie, że któraś z drużyn jest w takiej formie i dominuje nad resztą? No, Raków Częstochowa, Marka Papszuna zdaje się być taką drużyną rosnącą. Krakowia wydawała się być w formie i w gazie, jakoś ta forma spada. Która szczególnie drużyna wysuwa się na... Górnik też potknął się na Zagłębiu. Może nie lubi być liderem do końca. No to tak patrząc, już mówiąc o tych zespołach, czy Krakowia, czy Górnik, oczywiście zrobiły swoje, też niemało, ale gdzieś nie ma takiego, takiej serii, że oni będą dalej, że oni znaleźli się w tym wysokim miejscu, jak Górnik na czele tabeli, Krakowia też. Gdzieś przytrafia mi się jakiś błąd i to jest kwestia tego, czy to gdzieś jeden błąd jest, czy jak na przykładzie Legii jest seria tych błędów i to wtedy pokazuje, czy jak Marek Papszun był moment, że słabo i to wyglądało i nawet oczywiście remis z Legią, remis z Lechem, a taki mecz, który Raków mógł przegrać, bo przegrywał 2-0 do przerwy, później czerwona kartka i doprowadził do remisu i to nierzadko też się zdarza, że masz przewagę i doprowadzasz. Mieli jeszcze na zwycięstwo i od tego momentu Raków gdzieś się odrodził. Jagiellonia gdzieś ewentualnie została skrzywdzona, ale gdzieś też mocno gra, że na początek sezonu przegrała z Termaliką 4-0. Termalika wyrasta na potentata. Tak, ale możesz przegrać taki mecz, może ci się zdarzyć, bo później prawo serii, jak dobrze funkcjonuje drużyna, to jesteś wysoko w tabeli i dzisiaj też gra, bodajże Jagiellonia gra w Szczecinie. No też już za taki chwilę, mecz. Tak. Już się rozpoczyna. Tak. Jest odgrywany hymn. No i teraz na przykład jeszcze możemy wspomnieć drugą drużynę z Mazowsza, gdzie Radomiak, gdzie Wisła Płock. Wisła Płock jest, jest wiceliderem. Radomiak po zmianie trenera, trener Fejo, 2 mecze wygrane. No to i no zaraz tak. Zobaczymy, że ta tabela się odwraca. Każdy może wygrać z każdym. Dokładnie, to pokazuje, tak? Ale jak potem przetrwać zimę, nie? Jak będzie przerwa. A jeszcze mamy, teraz ta kolejka dobiega, jest przerwa 2-tygodniowa na reprezentację. I jeszcze chyba są 2 kolejki, jeszcze zaległa z wiosny. Tak jest. No, także tutaj do połowy grudnia jest granie, plus Liga Konferencji. Wydawało się, że Legia ma sam dół, ale co z tego, że ma sam dół? Jak nie potrafi z tego dołu sama wyjść w górę, zaczynając od dzisiaj od Termaligi, czyli tam problem jest. Tam problem jest i teraz kwestia, no, tego czasu, żeby w głowę wejść zawodników, żeby nawet pod nowym trenerem tymczasowym i jakim Astizem wprowadzić pewne elementy, które będą funkcjonowały, które gdzieś będą. Do dzisiaj na przykład nie mógł grać Biciachcian, nie mógł, także jeszcze bodajże, które już nie było, bo i Panków był drobny uraz, Biciachcian chory, Weishaupt też był ostatnio chory, wraca, no to też tam gdzieś to komplikuje, ale musisz wypracować sobie pewne rzeczy, które, no, od których nie możesz odejść i nie możesz w takim meczu być niezdyscyplinowanym, a chcesz kreować sytuację. Co z tego, że masz 60 czy 70? Nie pierwszy raz w tym sezonie Legia ma przewagę, ale z tej przewagi nie potrafi tych sytuacji takich typowo klarownych, bo gdzieś są, gdzieś na głowie ktoś ma piłkę, ale to nie są takie, że ty potrafisz, czyli czegoś brakuje, czy w umiejętnościach piłkarzy, jacy zostali sprowadzeni, czy co chcemy grać tak naprawdę, żeby było zrozumienie całości, a na to przy tylu zmianach co roku, to jest troszeczkę, no, na to potrzeba wszystko czasu. To tak można wytłumaczyć. Inni nie mają, jak popatrzymy na Gironię, przy ilu zmianach potrafią gdzieś to wszystko. Tak. No, też nie ma takiej, zdawałoby się, nie ciąży taka odpowiedzialność. Zawsze no też może i to też jest gdzieś właśnie, nie pierwszy raz się z tym spotkam, jak ja, będąc prawie 10 lat w Legii, ilu zawodników się przewinęło, no to też to pokazuje, że nie każdy, który tu trafia, potrafi się odnaleźć. Teraz przerwa, jak wspomniałeś, na reprezentację. Już w piątek mecz reprezentacji Polski z Holandią. Wielkie święto na Stadionie Narodowym. Piątek, godzina 20:45. Potem mecz z Maltą i pewnie barażami się to wszystko skończy, bo trudno sobie wyobrazić, tak, że żeby potem Litwini odebrali w Holandii punkty Oranie. Także czekamy na mecze reprezentacji. Trzymamy kciuki. Jak najbardziej. I te 2 mecze są takie. Z mocną Holandią gdzieś chcemy, no, tą dobrą pasę, to ten wpływ trenera Urbana, co chcemy grać, jak chcemy grać, to będzie i z Maltą będzie wszystko po to, żeby w barażach odnieść dobry wynik, czyli załapać się na kolejną wielką imprezę. Właśnie. Tomku, bardzo ci dziękujemy. Tomasz Sokołowski był gościem trzeciej strony medalu, a my biegniemy dalej z naszymi tematami sportowymi. Za chwilę w stronę igrzysk. Dobrego wieczoru. Dziękujemy. I read books, watch TV shows, and taught myself everything I know. Like laughing when the joke's not funny, or telling a lie over honesty. 'Cause there's a million giveaways, that me and them are not the same. And life feels like the Truman Show, there's always something I don't know. Am I hiding it now? I wonder if they can tell. Do another take, analyze my conversations, interactions I replay them. Feels like there's a million giveaways, that me and them have different brains. 'Cause life feels like the Truman Show, there's always something I don't know. Am I hiding it well? I wonder if they can tell. I wonder if they can tell that I'm not like them, but I'm trying to be human. Rozpoczęło się spotkanie w Szczecinie. Pogoń gra z Jagiellonią 0-0, widzę na twoim ekranie. Ja z kolei sobie odpaliłem Manchester City z Liverpoolem. Tutaj też 0-0. Premier League, 5 minuta meczu. 22,7 trójek, to telefon do nas. Krzysztof ze Szczecina, Siedle Słoneczne, kłaniam się. Turniej w Sosnowcu w hokeju na lodzie się zakończył. Polacy wygrali z Włochami, gospodarzami przyszłych Igrzysk Olimpijskich w Mediolanie 4-2. Słowenią przegrali 2-0 z Wielką Brytanią, a wyniki w programie trzecim w Wiadomościach z hokeja na lodzie nie były podawane. Taka prośba, żeby o hokeju wspominać. Oj, miałem wczoraj dyżur, podawałem. No ja też w piątek podawałem, bo to jest tak trochę tak, że każdy z nas ma jakąś swoją ulubioną dyscyplinę i na przykład taką jest w przypadku Darka Urbanowicza hokej. To podam od razu, może uzupełnię, ale też mówię o tym, że też czuję się zobowiązany do tego, żeby o tym hokeju mówić, bo wiem, że tak. No to czekasz. Wczoraj młodzicy Legii Warszawa przegrali z Koziołkami Poznań 2-7, a przedwczoraj 3-7. To był ten wynik, dobrze. A jak wczoraj w meczu z Wielką Brytanią? 1-0, piękna bramka Pawła Zygmunta. Zresztą Zygmunt to jest takie nazwisko bardzo olimpijskie, bo jego oczywiście tata to znany powszechnie panczenista, olimpijczyk. Pięknie nawiązałeś. A jego syn gra w Czechach. Niestety naszej reprezentacji na igrzyskach zabraknie, ale nie zabraknie pięknych strojów, o których za chwilę. Dobrze. A, to już? Tak. No dobrze, nastąpiła prezentacja strojów olimpijskich, w których wystąpi nasza reprezentacja narodowa w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo i w kilku innych miejscach, jak się okazuje, bo te igrzyska rozrzucone po prawie całych północnych Włoszech. No i Radosław Piesiewicz, bardzo zadowolony ze swojego produktu, oczywiście prezes PKOL. Przede wszystkim one są zaprojektowane od początku do końca. Mieliśmy dużo czasu, żeby popracować nad szczegółami. Są z bardzo dobrych materiałów wykonane. I z tego, co słyszę w kuluarach, wszystkim te stroje się bardzo podobają. Bardzo ważne, żeby nasi sportowcy wyglądali wyjątkowo, żeby nasi sportowcy prezentowali się godnie. Mam nadzieję, że te stroje, które dzisiaj zaprezentowaliśmy, przypadną do gustu większej rzeszy kibiców. No i w tej rzeszy na pewno też jest Konrad Niedźwiecki, czyli szef misji olimpijskiej. Pamiętam doskonale, bo to jednak są ogromne przeżycia. To było no, niespełna 20 lat temu, ale oczywiście taki ten strój jeszcze mam, bo jest to no, sentyment, jest to wspomnienie. Rzeczywiście te stroje troszeczkę się zmieniły na przestrzeni lat. Pewnie dobrze, bo te wyglądają naprawdę bardzo efektownie. Także bardzo ładna kolekcja i mam nadzieję, że będzie służyć zawodnikom i będą się w niej czuć komfortowo. Tego możemy być pewni. Oby przyniosły nam medale. A widziałeś stroje już dziennikarskie na igrzyska? Bo też zawsze ładne, nie? Bardzo miła uroczystość miała miejsce podczas tej prezentacji strojów. Otóż wspomniano Franciszka Gronia Gąsienicę, czyli naszego pierwszego zimowego medalistę olimpijskiego. Przypomnę, brąz właśnie w Cortinie d'Ampezzo w kombinacji norweskiej. I przy okazji zaproszono syna i wnuka pana Franciszka Gronia Gąsienicy i wręczono im pośmiertnie przyznany naszemu medaliście Krzyż Zasługi. Order odbierał Tomasz Pochwała. Przede wszystkim bardzo się cieszę, bardzo duma rozpiera, że po tylu latach, a jeszcze gdzieś tam jest pamięć o dziadku i to wspomnienie i jakieś uhonorowanie, także na moje ręce pośmiertnie dla niego kawałek takiego zaszczytu mi się złapał, także bardzo się cieszę. Tomku, Salt Lake City to twoje igrzyska. Jak je pamiętasz tak z perspektywy, no prawie już ćwierćwieczu? O, super. Bardzo fajnie. To było coś takiego, coś wow, takiego innego, bo zawody, puchary, mistrzostwa świata są. Ale to coś, cała ta otoczka igrzysk, całe te ceremonie, rytuały i wszystko, co tam się dzieje, to jest coś nie do opisania. Wiadomo, że ci, co zdobywają medale, to mogą opisać jeszcze, jak to się robi, ale z mojej perspektywy, z tego, jak to widziałem, jak od środka z wioski, to brak słów, że coś, co ze mną na zawsze zostanie. No właśnie, piękne wspomnienia z igrzysk. Medal też odbierał prawnuk pana Franciszka Gronia Gąsieńcy, Franek, mały judoka, więc to też jest pomyślnie, że wszystko w sporcie, w tej rodzinie. Wróćmy do Konrada Niedźwieckiego i przygotowań do igrzysk jako Konrad Niedźwiecki, jako szef misji olimpijskiej. Niedługo wybieram się do Mediolanu na rekonesans Fiera Milano, czyli hali do łyżwiarstwa szybkiego, bo ta nie była jeszcze prezentowana i wioski olimpijskiej, żeby już, że tak powiem, pomierzyć, zobaczyć te pomieszczenia, z których będziemy mogli korzystać. Także to jest, już powiedziałbym, takie szlify, natomiast główna praca to jest to, co robią teraz zawodnicy i czekamy na te kwalifikacje. Jakie to będą igrzyska? Bo porozrzucane po kilku miejscach, kilka wiosek olimpijskich, cztery równoległe otwarcia. Więc tej logistyki chyba będzie aż nadto. Tak, logistyki było sporo, ale przede wszystkim logistyki, żeby ułożyć odpowiednie zabezpieczenie misji olimpijskiej, ale i misji medycznej w każdej wiosce, żeby każdy z zawodników, każdy z olimpijczyków miał odpowiednią opiekę. To już za nami, każdy ma tutaj podzielone obowiązki, każdy ma swoją wioskę, za którą będzie odpowiadał, a rzeczywiście te odległości są znaczne pomiędzy wioskami, więc raczej tutaj dużych podróży czy tak zwanych wycieczek pomiędzy wioskami nie będzie. One co do zasady mają funkcjonować jako niezależne klastry, w których wszystko będzie zabezpieczone. I tak też do tego podeszliśmy i wydaje się, że wszystko jest dopięte pewnie już jeszcze na przedostatni guzik. Atasze olimpijskim został Czesław Lang, a więc wicemistrz olimpijski w kolarstwie szosowym. Kolejny zaszczyt, tak, zostanie atasze olimpijskim na igrzyska we Włoszech. Jest to dla mnie naprawdę wielkie, wielkie wyróżnienie i taka niespodzianka trochę. W ogóle się nie spodziewałem tego, no ale myślę, że dobrze się spełnię w tej roli, ponieważ Włochy są mi bardzo bliskie. Jest to dla mnie taka druga ojczyzna. Znajomość języka włoskiego, znajomość tych ludzi, gdzie się odbywają igrzyska, bo przecież region Trento i tak dalej współpracuje z nami od wielu lat przy organizacji Tour de Pologne. Pamiętamy tam, jakby 70. jubileuszowy Tour de Pologne. Wystartowaliśmy stamtąd ziemi włoskiej do Polski śladami Jana Pawła II. Do tego zmierzam, że jeżeli reprezentacja będzie miała jakiekolwiek tam problemy administracyjne, to jestem w stanie pomóc, jestem w stanie, po to będę, żeby pomagać, żeby wspierać, ale też i jeżeli chodzi o zawodników, też na pewno wiem, co to znaczy start w Igrzyskach Olimpijskich. Dwa razy brałem udział w Montrealu, w Moskwie. Z medalem właśnie w Moskwie. Tak, i czwarte miejsce, piąte miejsce, także na trzy starty najdalej byłem piąty. Nie było tak źle, włącznie medal. Tutaj jest taki apel i to mówię do wszystkich mediów dzisiaj, żebyśmy się nauczyli kibicować, nie? Żebyśmy się nauczyli kibicować. Oczekujemy tylko medali, ale bądźmy takimi prawdziwymi kibicami. Żyjmy razem z tym zawodnikiem, cieszmy się, patrzmy, jak on walczy o ten medal. Jak poniesie porażkę, też bądźmy z nim razem, a nie, że on tam słaby i nie tego. Bo to jest całe piękno sportu. Być blisko zawodnika i towarzyszyć mu w tej jego drodze do tego medalu. Medal to już jest najwyższe, co może być, ale po drodze jest ciężka walka, są wzloty i upadki i to jest właśnie piękno sportu, żeby być blisko zawodnika, żeby mu kibicować. No musimy się tego trochę nauczyć. Ja patrzę na Włochów, jak oni kibicują swoim zawodnikom, fan kluby powstają, jeżdżą z nimi i tak dalej, a my nieraz tylko mamy takie oczekiwania, ile medali, jaki medal, tak dalej. Okej, medale są bardzo ważne, najważniejsze, ale ta walka jest piękna. Kolarze lubią zimę? Czy kolarze lubią zimę? Lubią, bo mogą trochę odpocząć. A tak na poważnie, tobie, Czesław, sporty zimowe są bliskie. W jaki sposób? Jeździsz na nartach? O bobslej i skoki ci nie podejrzewam. Ja ci powiem, jako zawodnicy, to tak. Kadra miała rano. O 7 godzinie już graliśmy w hokeja. Później były narty biegowe. Na nartach biegowych jeszcze z Józefem Łuszkiem biegaliśmy po 20-30 kilometrów. Kiedy się wybraliśmy na Kasprowy na nartach biegowych, jeszcze to były takie drewniane narty. Pod górę weszliśmy, ale zjeść z Kasprowego na nartach biegowych. Jak zaczęliśmy zjeżdżać, 25 zawodników, żadne narty nie przyszły całe. Wszystkie łamane, tu gdzie są buty. Także że to przeżyliśmy. Ale teraz bardzo lubię skitury. Chodzę na skiturach bardzo dużo, ponieważ to jest z boku, cisza, spokój. Kilka godzin się wspinam gdzieś tam na góry. Bardzo, bardzo wysoko, szczególnie w Andorze. No i później sobie zjeżdżam, także kocham zimę, naprawdę kocham zimę, bo zimą, tak jak się spojrzy nawet na stare zdjęcia, jakbyś zobaczył, jak myśmy trenowali w Zakopanem, minus 20-25 stopni, ubrani ciepło, podmorskie oko zasuwaliśmy i tam budowaliśmy formę i to wcale nie było gorsze od tego, jak wyjechanie na Majorkę i tłuczenie jakichś wielkich kilometrów, że na pewno zima nas hartowała, dawała nam dużo siły. Pamiętam, że żużlowcy też, jak Marek Cieślak był trenerem reprezentacji, to też te formy budowali w górach. Ach, to zawsze. To był Czesław Lang, oczywiście wybitny polski kolarz, obecnie dyrektor Tour de Pologne. No i na najbliższych igrzyskach atasze olimpijski. Pozostajemy przy temacie olimpijskim, bo narciarze też się zbroją. Henio Sytner wyszukał, kto tam należy do głównych faworytów. Konkurencje alpejskie cieszą się na każdych igrzyskach olimpijskich olbrzymim zainteresowaniem. Nie inaczej będzie zapewne i we Włoszech, gdzie trybuny są zawsze pełne. A jak wyglądają przygotowania? Jedna z najlepszych alpejek w historii, Amerykanka Michaela Shiffrin, zdaje sobie sprawę z tego, że nie jest jeszcze w najlepszej formie. Ubiegłoroczna kontuzja daje o sobie znać. Nawabiła się jej na trasie slalomu giganta Pucharu Świata w Killington. Doznała urazu mięśni, a głęboka rana wymagała operacji. Pauzowała przez kilka miesięcy, ale z sukcesami powróciła do rywalizacji. Na inauguracji sezonu w Zelden zajęła 4. miejsce w slalomie gigancie. Przypomnę, że Shiffrin jest najbardziej utytułowaną zawodniczką w dziejach Pucharu Świata. Pod koniec ubiegłego sezonu odniosła 101. zwycięstwo w zawodach tego cyklu i ma już w dorobku 5 dużych kryształowych kul za wygranie w klasyfikacji generalnej. Ale jak podkreśla, powrót do szczytowej formy zajmie jej trochę czasu. Realistycznie ocenia swoją obecną formę, wchodzi w sezon olimpijski z poczuciem, że jest jedną z najszybszych zawodniczek. Nie jest to jednak najwyższa forma. Przyznaje, że reprezentowanie Stanów Zjednoczonych wywiera na nią dużą presję. Końcowy triumf to wspaniała sprawa, ale obecnie podchodzi do sezonu realistycznie, krok po kroku. Tak postępuje 8-krotna mistrzyni świata. Jej najgroźniejsza konkurentka na olimpiadzie to mistrzyni świata w slalomie gigancie i zdobywczyni Pucharu Świata Federica Brignone. Niestety Włoszka kuruje się po kontuzji, ale do startu na igrzyskach jeszcze trochę czasu i włoscy kibice liczą na jej udany start. Doping ma zapewniony. Natomiast wśród mężczyzn głównym faworytem jest Szwajcar Marco Odermatt, który będzie walczył o zdobycie 5. rzędu dużej kryształowej kuli. Dziękujemy bardzo, Henio Sytner. W Premier League Manchester City wciąż z Liverpoolem remisuje 0-0. Haaland nie strzelił rzutu karnego. Jak do tego doszło? No właśnie. Nie wiem. A po 13 minutach Jagiellonia prowadzi w Szczecinie 1-0 po pięknej kontrze. Ralisa praktycznie solo. Trójek to telefon do nas. Czekamy na Państwa głos w sportowych sprawach. Teraz o boksie będzie. Dużo dobrych walk można było zobaczyć podczas drugich Mistrzostw Polski Amatorów właśnie w boksie. Turniej był zorganizowany profesjonalnie z zawodowymi ringami oraz sędziami z boksu zawodowego, a walki zapowiadał Edward Durda, jeden z najpopularniejszych polskich komentatorów i konferansjerów. Boks polski i narożnik niebieski. Gwardia Szczytno. Mogę się powiedzieć taką ciekawostkę, że jeden z zawodników mistrzów Polski po tych kilku miesiącach na tyle pokazał swój talent. Robert Mateusiak, prezes Fundacji Tradycja Olimpijska, organizator. Że trafił do drużyny ekstraligowej, naszej drużyny Legii Warszawa, także od razu no to spory awans, nobilizacja dla takiego zawodnika. To pokazuje, że tutaj też po prostu jest też możliwość i szansą dla każdego zawodnika, żeby się gdzieś pokazać, ale może dalej też i wybić. Oprócz tego, żeby sprawdzić swoje umiejętności i taką no, posmakować tej prawdziwej sportowej rywalizacji z tą oprawą i rangą zdobycia możliwość medalu, nie tylko złotego, ale i srebrnego i brązowego mistrzostw Polski. To pokazuje, że cieszy się ta impreza dużym zainteresowaniem i mam nadzieję, że zagości na stałe w kalendarzu imprez bokserskich. Jestem tak samo trenerem w klubie X-Fight Piaseczno. No już około 10 lat tam trenujemy. Łukasz Maszczyk, olimpijczyk z 2008 roku. Bardzo fajna inicjatywa te Mistrzostwa Polski Amatorów, że niektórzy zawodnicy wiadomo trenują, ale nie startują. No wiadomo, kiedyś nadchodzi ten czas, żeby wystartować. No i akurat tu jest taka impreza bardzo fajna. Jesteśmy świeżo po walce twojego podopiecznego, walce wygranej. Na pewno się cieszysz. No oczywiście, każda wygrana mojego zawodnika cieszy. Ciężka walka do punktowania. Moim zdaniem, że tak, pierwsza runda taka rozpoznawcza, też nie wiadomo na kogo tam sędziowie zapunktowali. Druga, wydaje mi się, że mój zawodnik wygrał. No trzecia była taka pod kątem tamtego zawodnika. No i sędziowie musieli podjąć decyzję. Nie był to jakiś z moich najcięższych pojedynków, ale fajny przeciwnik, bo twarda głowa, fajnie stawiał opór, bił się, nie faulował, wszystko z szacunkiem. Tak jak ten sport zresztą powinien wyglądać. Nazywam się Mateusz Sikora, jestem z Warszawy, trenuję u trenera Romana Drabika w Derby Boxing. Serdecznie polecam i zapraszam na treningi, najlepszy trener. Jeden z najlepszych, których miałem tak naprawdę. No. Ja wadzę open, 90+. No tak ważę mniej więcej około 115-120 kg, tak wiadomo, waga się trochę waha już tutaj, przy tych ilościach. Skąd się wzięła u ciebie ta zajawka na boks? Jeszcze mój przyjaciel, który boksował, kiedyś go poprosiłem, żeby mi pokazał trochę ten sport i tak zacząłem z nim na polanie boksować. No i potem poszliśmy do klubu, po 3 miesiącach sobie wystartowałem, wtedy jeszcze na grandzie, żeby zobaczyć, czy mi się to w ogóle spodoba i tak od tamtej pory, już jakieś 6-7 lat, nieustannie. Ciężko pracuję na to, no. A zwróciłeś uwagę, kto był sędzią głównym? Tak, pan Skrzecz. No, myślę, że to jest, kurczę, fajne doświadczenie. Móc w nim w ringu stanąć jako sędzia, jak stoi, nie? Myślę, że to jest fajna sprawa, no. Mega fajny facet. Gdzieś go tam sobie zawsze obserwowałem i... No i myślę, że fajnie jest. Jak są takie osoby w tym boksie, nie w tym sporcie. Dziesiątka, ty kto robi? Sama byłam w kadrze narodowej 10 lat. Milena Zglinicka z Golden Dragon Bydgoszcz i od dłuższego czasu teraz zajmuję się przygotowaniem swoich zawodników w klubie w Bydgoszczy. Jak są problemy, to zawsze potrafimy to sobie jakoś wyjaśnić i nie kłócimy się i zawsze dogadujemy się. Ale nie w ringu wyjaśniacie sobie te sprawy? Czasem sobie wyjaśniamy w ringu, tak. Więc czasem się z nimi posparuję, czasem po prostu coś natarczy, ale tak, nie mam z nimi problemu. Arami imprezy są dzielnica Bemowo, klub bokserski Legia Warszawa, a także Polski Związek Bokserski. Widzimy, że te walki są bardziej wyrównane, tak? Bo czasami Mistrzostwo Polski w boksie olimpijskim, tak? Te początkowe fazy turnieju to bardzo często pierwsza, druga runda, duża dysproporcja pomiędzy zawodnikami. Fiodor Lapin. Właśnie tu ci zawodnicy mogą spotkać tych, co równi im, tak? Wiadomo, czasówki trafiają się, nokauty tu się zdarzały, tak? No a to jest boks, tak? Też pomiędzy innymi kibice za to ten boks kochają, tak? I my tu mamy wszystko wyrównane walki, pokazanie charakteru i wielkie emocje. Do walki przystępowałem tylko z lewą ręką, prawą mam całkowicie wyłączoną. Nazywam się Maciej Kamiński. A walka przebiegała, no co? Dużo bijatyki, mało boksowania, na jedną rękę nie mogę sobie na więcej pozwolić. Ja boksowałem z 15 lat temu, jak byłem młody. Później przestałem, wiadomo, człowiek dorósł, musiał zarabiać pieniążki z boksu, nie było jak się utrzymać. No a teraz jak już tym poukładałem troszeczkę sprawy finansowe, to wróciłem tak sobie sam dla siebie boksować. Norbert Michalak nagrywał wielkich miłośników sportu. On startował w tych mistrzostwach? Myślę, że tak. Nie przyznawał się, skromny chłopak, może i wygrał w swojej kategorii wagowej. Jak tam w meczu Jagiellonii z Pogonią? Wciąż Jaga prowadzi 1-0. City z Liverpoolem 0-0, 24 minuta. My zapraszamy Państwa na drugą część, trzeciej strony medalu. Słyszymy się kilka minut po 18. Ogłoszenie społeczne. Plecak. Paszporty, telefony, ładowarki,